Sofía. No, sí, a mi final. Mei haza felé. Hallod? Mi final, mondjad. Hogy vagytok, mint vagytok? Már? Hát csak kérdezem. Ha meg vagyunk, hogy A lányod? Hát az is, hogy akartam tőle valamit kérdezni. Hát itt van. Ja, jó van. Én nem mentem, majd a jövő héten még egy időt. Na, tudod, mit akarok még kérdezni? Na. Nekem megjött, hogy ez hagyatéki tárgyalás. És akkor tudod, a mamám volt főd, uh-huh. az Attila még ha fele-fele arányba öröklik. De hogy mégis az Attila, hogy nem dolgozik. És hogyha rám én a főd, akkor neki... Tessék? De most már téd is nagyon. Aha. Mert most megyek hazafelé a beköltön, hogy napvásárolom. Most hallasz jobban? Hallod, akkor kezdem újra, jó? Újra hívlak. Jó, olyan jó, annak próbálnám. Na.